Czy jest bardzo smutny dzień, tak bardzo pusty, bardzo szary. Wciąż te same koszmary w głowie, bezbarwne dyrdy małe. I w moim mózgu czuję się wciąż taki mały. Prawie 30 lat na obie, a ja wciąż mieszkam u starej. Będziesz prawić mi morały o mojej niedojrzałości. A gdy ty przeżuwasz, ty ja dążę do doskonałości. Złodziejskie banki, złodziejskie kredyty. Pierdolony w dupę system, coraz bardziej jest pory. Ty raz krytykuję, wzrostaną na mordzie wszyty. Ty inwestuj w lodówkę, ja będę robił lepsze bity. I nawet kiedy wypierdolą mnie na ulicę, eksploitują jak szmatę, ja dalej będę krzyczeć. Na jakiej podstawie chcesz mnie kurwo osądzać, że nie mam kobiety, za której dumny prezydent ciąża. Nie założyłem rodziny, nie mamy własnego konta. Że kurwa tu czasami w oczy mi zagląda. A co możesz wiedzieć o niestabilnym życiu? Łowny, ufraudowany przez system chłopczyku. O hejto lider łezik, ten akwariackiego krzyku. O masie pieniędzy, jedziesz nas z nosiku. Rychu tych ścian modliłem się kurwa bez zmian. I wtedy zrozumiałem, że zostałem całkiem sam. Jeden z drugim ha, wiedział kiedy trzeba się odwrócić, kiedy nie ma z czego stać. Widział z tego mordę ucisz i słuchaj dalej, bo w końcu nie wytrzymałem. Uciekałem gdzie mogłem i siłą rzeczy wracałem. Pytasz mnie dlaczego? To losy chwyta się brzydwy. Jednak na oszustw to zostawił litry trucizny, był sprytny. Zaspity plan, wywieź mnie daleko, już jest sam. Drugi start, nowe życie oczekuje, ciepła dam wszystko co mam. Historia jak znaki komedii, byłbyś na moim miejscu. Też zostawałbyś tych bredni. Nie chciałem się urodzić, ale muszę tutaj żyć. Pleć swojego życia nić, tylko po to by odejść, by w końcu zgnić. Nie chciałem się urodzić, ale muszę tutaj żyć. Pleć swojego życia nić, tylko po to by odejść, by w końcu zgnić. Lecz muszę tutaj żyć, pleść swojego życia nić, tylko